uprzejmie donoszą, bo niektórzy być może w tak zwanym mylnym błędzie, że to nie po szóstej, a po piątej. Marian Kowalski nam się trafił, bo czasami redaktor poranny zaczyna od tegoż właśnie nagrania. Od tych przygód pana Mariana. Przeżył 5 lat. 5 minut po godzinie 5. Witamy państwa w Budziku i w Trójce. Poniedziałek, przed nami 28 kwietnia. Przeglądam kalendarz ze świąt osobliwych, a no też i będziemy zaglądać do tegoż właśnie, bo dziś tak na poważnie Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy, obchodzony od 1996 roku. 118 dzień tego roku przed nami. Słońce obudzi się już za niecałe 10 minut, a zajdzie przed samą 20. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku, o ponad 6. Jakby tak się dobrze przyjrzeć, to i nawet o 7 godzin od tegoż właśnie najkrótszego potrwa prawie 15 godzin, a dziś imieniny Ludwiki, Walerii i Pawła. Wszystkiego dobrego. Samych dobrych wiadomości. No to za chwilkę będziemy sprawdzać pana od pogody. Na pierwszej stronie nic nie było o aferach, nie straszył żaden krawat z polityki dna. Nic nie brałem, nawet witaminy C. Nie, nie zwariowałem, wciąż odbierasz sen. Same, same, same. Czerwonych też, nic o Iraku, Chinach, Białorusi, Kenii. Dział z policyjnych kranik wyparował gdzieś. Niczego nie znalazłem o przegranych meczach. Nikogo nie zdołował nowy polski film, a zamiast reklam były kartki z życzeniami i twoje zdjęcie z tekstem wielu miłych dni. I tych dobrych wiadomości oby nie zabrakło dziś od samego rana. Przypomnę, serwis informacyjny o godzinie 6, a teraz 10 po 5, czas na prognozę pogody. Ranek mglisty, a miejscami bardzo mglisty. Prosimy o szczególną ostrożność. A w dzień na wybrzeżu, Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie słonecznie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i padać, a od godzin południowych w południowej Polsce możliwe także burze, lokalnie z gradem. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i dość silny, a w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Na termometrach w ciągu dnia najniższa temperatura na krańcach północnych i południowych, w rejonie Trójmiasta oraz Zakopanego 17, 18, 19 lokalnie na Suwalszczyźnie i Podlasiu, a także na Mazowszu i na ziemi łódzkiej oraz w Małopolsce. W pozostałych regionach 20, no z wyjątkami. Najcieplej na Podkarpaciu i na Pomorzu 21. Minut po godzinie 5:00. W tak pięknych okolicznościach przyrody witamy pana Artura Głowackiego, mistrza pszczelarskiego. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom. Wszyscy pszczelarze o tak wczesnej porze wstają, tak jak pan? Nie ma wyjścia. Budzik trójkowy tak głośno gra, że choćby się nie chciało, to trzeba. No już, trudno. Już. Ja się zaczerwieniłem, ale na końcu zrewanżuję się. Pan też będzie się czerwienił. Z zadowoleniem, mam nadzieję. No zobaczymy. Ale dzisiaj ponoć mają być same dobre wiadomości. Piosenka nawet była taka, że oczekujemy samych bardzo dobrych wiadomości, więc ja myślę, że... To co, łyk kawy i dobre wiadomości od pana pszczelarza? Ale rzeczywiście, nawet bardzo dobre. Pogoda sprzyja. Zresztą usłyszana prognoza pogody jest całkiem obiecująca, przynajmniej tutaj na południu Polski jest całkiem nieźle. Przynajmniej u nas. Południe Polski, dodajmy okolice Katowic, tak najogólniej. Coś bliżej mogę powiedzieć? Proszę bardzo. No oczywiście, moja ukochana miejscowość Chełm Śląski. Ach, no to z perspektywy warszawskiej mówiłem, że to Katowice. No, okej. Panie Arturze, jak to w pana przypadku było? Może taki, jak już mamy kawę pod ręką, to może łyk historii, tak bym powiedział. Jak to się u pana zaczęło? Mamy kawę, tak? Mhm. Mamy kawę, to... Jest. My się napijemy, jest kawa. Historia była bardzo prosta. Wystarczy siąść przy ulu i posłuchać, co się tam dzieje. I człowiek od razu zmienia spojrzenie na świat. U mnie to było tak, że od najmniejszych lat wychowywany byłem w miejscowości właśnie w Chełmie Śląskim, gdzie wokół było pełno pszczelarzy, my sami mieliśmy też pszczoły. A była taka zasada, że na gospodarstwie trzeba było pracować i zawsze był taki podział, kto co ma robić, tak? Jedni pracowali przy, załóżmy, owcach, jedni pracowali przy królikach czy przy czymś innym. A ja wybierałem tą najpiękniejszą, najbardziej sympatyczną pracę, która była przy pszczołach i niech pan zgadnie dlaczego. Chyba się domyślam. Tak, no, zapach poranka i wiosna, kwiecień, prawie maj. To wszystko jakoś tak dobrze się składa. Dokładnie tak. Czy o zapachy chodzi? To o te zapachy chodzi. Otwierając ul, mamy całą gamę przepięknych zapachów tego, co pszczoły znoszą z okolicznych pól. A z pozostałej trzody jakoś tak niespecjalnie, mówiąc delikatnie. Niespecjalnie. Panie Arturze, tu mówimy o pana dziadkach właściwie, tak? Dlaczego zaczęła się pana przygoda z pszczelarstwem? Tak, no bo oni, przynajmniej moi dziadkowie z strony ojca, mieszkali pod Poznaniem w takiej wsi Kowalówka. Z tego co oni mieli pszczoły. Tutaj myśmy na Śląsku też mieli pszczoły. No niestety oni zostali fryzjerami na starość, jakoś tak wyszło. Ja poszedłem inną drogą, wykorzystałem chyba zamiłowanie, bo człowiek, kiedy zaczyna dotykać tej profesji, zaczyna inaczej kochać świat, zaczyna inaczej patrzeć na ten świat. Dużo by o tym opowiadać. No właśnie, ja bardzo chciałbym, żebyśmy może na razie postawili kropeczkę, taką malutką, i żebyśmy o tym, jak może zarazić innych, albo jak opowiedzieć, jak przekazać tę wiedzę dla wielu, naprawdę bardzo wielu, i tu myślę też o sobie, wiedzę tajemną. Może uda nam się w budziku odkryć i jeśli pan się zgodzi, to będziemy spotykać się częściej, panie Arturze, niż dotychczas. Bardzo, bardzo chętnie. Następnym razem chciałbym opowiedzieć o krótkiej historii pszczelarstwa w ogóle. Jest ona bardzo interesująca. Jeżeli tylko będzie czas i okazja ku temu, chętnie podzielę się tą wiedzą, chętnie podzielę się moim doświadczeniem, aczkolwiek muszę powiedzieć, że może nam braknąć tego czasu antenowego. Aha, tak? Aha. To co, już powolutku będziemy lądować z tym lotem Czmiela na przykład. Tak? No to okej. Okay. To na dzisiaj może sobie darujmy to. Mhm. Słyszymy się jutro. Ja bardzo chętnie. Jeśli o mnie chodzi, to ja tutaj plusik stawiam. A gdyby państwo, słuchacze, mieli ochotę też więcej dowiedzieć się, bo dopiero dziś taki wstęp, absolutny wstęp do pszczelarstwa i do tego, dlaczego z panem Arturem się będziemy spotykać po godzinie 5, to również zachęcam do porannej korespondencji. Jeśli będzie dużo sygnałów pozytywnych, rzecz jasna, no to chyba nie mamy wyjścia, panie Arturze. No. Chyba nie. Oddam się w państwa ręce. Bardzo chętnie, zatem do usłyszenia do jutra. Czy pszczelarze mają jakieś pozdrowienie, takie powiedzmy jak leśnicy Daszbur? Nie. No nie, no. Dasz miód nie, może. Dasz miód. Może, niech będzie na... Może tak, dasz miód, okej. Okay, na okoliczność. Wszystkim naszym słuchaczom dzisiaj dasz miód. Mistrz pszczelarski, chyba nie do przebrnięcia dla obcokrajowców, pan Artur Głowacki, ale nie Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, mistrz pszczelarski, naszym gościem w Budziku dziś i jak słyszeliśmy jutro, zwarty i gotowy przy porannej kawie tuż po godzinie 5. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Dasz miód i do usłyszenia do jutra. Do jutra. Najlepszy miód, jaki w życiu jadłem, to miód prosto z ramki. Pozdrowienia dla pszczelarzy to od pana Andrzeja. No i głosy poparcia już się sypią. Bardzo za nie dziękujemy w dalszej części budzikowego naszego spotkania. Zachęcam do korespondencji. Tak jakoś delikatnie, łagodnie pogłaskać po główce. Byłoby miło i z pewnością ten temat, no przecież to szeroki, bogaty temat, a z kolei nasz przewodnik po temacie pszczelarskim, mistrz, pan Artur, swoją wiedzą chce się dzielić i wiedzę ma ogromną, to zapewniam. Zachęcam do korespondencji w tej i w innych sprawach, a teraz 21,5 minuty po godzinie 5, za chwilę szelest prasy. Ciągle brzmi nienawiść jak fałszywy ton. Musisz tylko trochę polubić ludzkość i ty też skąta wyjdź, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko gadaj, zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam, tańcz bracie, tańcz ostro. Odkąd tę znajomość, spróbuj to połączyć w trop. do czynu przyjdzie. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu po ląd. Odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość. Nigdy nie powiem ci dość. Power of Trinity, 25 minut po godzinie 5. Szelest prasy, to już teraz sięgamy, a zaczniemy od Gazety Wyborczej. Polska będzie pełnić funkcję lidera regionalnej współpracy obronnej w NATO, tak zapowiada minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak na łamach Gazety Wyborczej. Według niego planowany na wrzesień szczyt NATO w Newport miał odpowiedzieć na pytanie, jakie będzie NATO po Afganistanie. Odpowiedź już jest: NATO, które jest zdolne przeciwstawić się zagrożeniu w Europie, musi to być solidny sojusz obronny dysponujący zdolnościami do odparcia ataku na swoich członków, a wręcz czyniącymi samą myśl o takim ataku kompletnie nieracjonalną. Minister Siemoniak na łamach Gazety Wyborczej. Z dziennika Gazety Prawnej o tym, że czynsze mogą wzrosnąć przez źle wdrożoną unijną dyrektywę, alarmuje dziennik i dodaje, że niezgodne z prawem unijnym jest zwolnienie z podatku, jakie ustawa o VAT przewiduje na rzecz czynności świadczonych dla lokatorów przez spółdzielnie mieszkaniowe. Skutkiem może być obowiązek wypłaty przez Skarb Państwa odszkodowań za pozbawienie spółdzielni prawa do odliczania daniny. A spółdzielnie daniny nie mogły odliczać, bo korzystały ze zwolnienia podatkowego i potwierdził to m.in. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2013 z tego roku. Dziennik dodaje, że wcześniej polskie sądy zezwalały na taką podwójną preferencję. O tej sprawie dziennik Gazeta Prawna, a dziennik Polski o tym, że działający od 2010 roku elektroniczny sąd miał przyspieszyć postępowania w sprawach niebudzących wątpliwości, na przykład wobec osób niepłacących rachunków za telefon czy prąd. W praktyce ten sąd stał się jednak maszynką do zarabiania pieniędzy dla firm windykacyjnych, które wykorzystując jego błędy zaczęły ściągać nawet nieistniejące długi. O elektronicznym sądzie, który wciąż sądzi bez dowodów, dziś Dziennik Polski. Więcej z prasy w porannej audycji po godzinie 6. Zapraszamy i polecamy. A teraz 27 minut po godzinie 5. A to już z muzycznego trójkowego kalendarium T-Rex, bowiem dziś 33. rocznica śmierci Steve'a Carey, basisty formacji. Sięgamy pamięcią po wybrane wydarzenia z historii. W 1917 roku urodził się Leonid Teliga, dziennikarz, żeglarz. Przypomnijmy, że w latach 1967-69 opłynął samotnie kulę ziemską na jachcie Opty. Zmarł w 1970. W 1947 roku Thor Heyerdahl, norweski etnograf, wypłynął na tratwie Kontiki w podróż z Peru do Polinezji i chciał w ten sposób potwierdzić hipotezę o związkach łączących dawne cywilizacje. 51 lat temu oddano do użytku kanał Żerań-Zegrze, pierwszy odcinek międzynarodowego szlaku wodnego wschód-zachód. W 1969 roku generał Charles de Gaulle ustąpił ze stanowiska prezydenta Francji, gdyż wynik referendum wykazał brak poparcia dla prowadzonej przez niego polityki. To było 45 lat temu. W roku 1973 zmarł Jacques Maritain, francuski filozof, teolog i myśliciel polityczny, jeden z głównych kontynuatorów myśli świętego Tomasza z Akwinu, przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. W 1974 roku urodziła się Małgorzata Dydek, koszykarka, reprezentantka Polski, najwyższa zawodniczka w historii WNBA. 213-218 cm. Przypomnijmy, że sportsmenka zmarła w maju 2011 roku w australijskim Brisbane. 24 lata temu zniesiono święto 22 lipca, przywrócono święto narodowe 3 maja, rok 1990. A rok 1994 w muzyce przyniósł radosny akcent, bowiem w Polsce jako w pierwszym kraju na świecie ukazała się płyta Basi, w następnym dniu trafiła do sklepów w Japonii i kolejno do innych krajów. To było równo 20 lat temu, a jakby wczoraj. Basia. Was blushing, he found my joie de vivre so cute and rather touching. Himself so upwardly mobile, so cerebral, clever. Could I ever live up to his dreams? Or would I like to play a part in his scheme? Well, I don't think so. I've got my plans and brave ambitions, knowing no bounds, no end. I'm aware there's a lesson in every fall. So next time I'll get closer. First one, it's a show. A second helping, not good enough. But third time lucky, and you were right. If you'd have been another try, why? Passion. We did connect in an exploratory fashion. He claimed what ties us to this mortal coil we should sever. Could I ever live up to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? Oh, I fear not. I've got my plans and brave ambitions, knowing no bounds, no inhibitions. There's a lesson in every fall. So next time I'll get closer. First one, it's a show. Try one more time. Basia z muzycznego trójkowego kalendarium. Równe okrągłe dwudziestolecie tejże właśnie płyty, z którego pochodzi wspaniałe nagranie. Na dzień dobry, Third Time Lucky i oczywiście wspominamy album z 94 roku, The Sweetest Illusion. Minęła już chwilkę temu 5:30. Co tam czas na prognozę pogody, a dziś na Wybrzeżu, Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie słonecznie, w pozostałych regionach też pogodnie, ale inaczej. Znaczy się, zachmurzy się i popada się od godzin południowych. W południowej Polsce możliwe burze, także z gradem. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i dość silny, ale w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, no w górę to w dół, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. No w dzień i co prawda ciepło, ale do tego także pamiętamy, że Polska w ciepłym i wilgotnym powietrzu polarnomorskim, zatem w wielu miejscach gęste mgły. Prosimy o szczególną ostrożność. W dzień najchłodniej nad samym morzem, tam od 14 do 17 stopni, na Suwalszczyźnie 18, na Mazowszu oraz w Łódzkiem 19, w zdecydowanej większości regionów dziś 20, najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim i na Podkarpaciu, tam do 21 stopni. Trójkowy budzik. Oczy masz niebiesko-zielone i włosy masz za bardzo kręcone i ludzi nie lubisz i źle o nich mówisz. Dlaczego? Zamszu, kapelusz pilśniowy i krawat w kwiatki i nos malinowy i chcesz się umawiać i chcesz mi przeszkadzać. Dlaczego? Ja oczy mam dla innego. Ja chcę chłopaka wiernego, taki gust wyjątkowy już mam, mój chłopak jest zawsze ten sam, oczy jego są szaro-beżowe. Włosy ma na jeża strzyżone i jego kocha i on jest zawsze taki sam. Są szaro-beżowe. ma na jeża strzyżony i jego kocham. I on jest zawsze taki sam, jest zawsze taki sam, jest zawsze taki sam, jest zawsze taki sam. Wanda Warska w muzycznym trójkowym kalendarium. Oczy masz niebiesko-zielone w dniu urodzin artystki. No a przed nami poniedziałek, 28 dzień kwietnia, 118 dzień tego roku. Ani się obejrzeliśmy, już wraz z mistrzem pszczelarskim rozbudziliśmy nowy dzień. No i właśnie wtedy, 13 minut po godzinie 5 wzeszło słońce. Zajdzie przed samą 20 dzień, dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin. Potrwa prawie 15. Pamiętajmy o wszystkich solenizantach i jubilatach dziś: Ludwiki, Walerii i Pawła. A w muzycznym kalendarium pamiętamy o tym, że Kim Gordon, basista Sonic Youth, kończy 61 lat. Za 14.06. poniedziałek. No ja wiem, dla niektórych dłuższy weekend. To ja aż wiem, miesiąc się kończy.

Tango Nonsensu i Krzysztof Napiórkowski jeszcze w szczęśliwej trzynastce do notowania 1682 listy przebojów trójki, ale kto wie jak będzie. To wszystko w Państwa głosach, w Państwa rękach. Zachęcamy niezmiennie do głosowania, oczywiście najłatwiej z naszych stron internetowych. No i tak nam się pięknie zrobiło, że już nie za 10, a za 9 minut szósta. Budzikowy dział wynalazczości. Kto może, robi głośniej. I'm with my family once again, and I think I should say yeah. Heard Mr. Young sing about her. Well, there's no need to put her down. I hope Neil Young will remember. Do. The water gator did not bother me. Does your conscience bother you? Tell me true. Sweet home Alabama. A song or two. Lord, they give me all so much. They pick me up when I'm feeling blue. Wow, how about you? Sweet home Alabama. We'll be right back.